شده، دل من تنگ شده، تو چشمات پر نیرنگ شده. لاف نزن میدونم اندشی، زود بگو جیه فهم کی میشی. لفت پره تزه، مخت پره تزه، موهات بزه بزه، ای جان تک و دل بری نری بپری فهمیده از لباست خشنگه، لاکت تو بیرنگه، تو رو دوست میدانم، بی تو بیقرارم. بی حیا خوشگله خوش ادا، بی حیا آسی تو دختر رو لاف نزن با تو هم بی حیا، قهر نکن هی نکن ناس بیا. کلی خون و ورزش شما تنیسه، لبا دهن یه ریزه، کوچک باشه که یه ما بودن حل خون نشده ونیزه. چرا به همه میگی این حل اشتاده هیزه؟ خانم شلی به دیش با حسن من اون بکنیش، دیشه به دیش دیزه شرف ردش بالا زریز کش، این همه دختر فقط میدم بیش بش. چشمات پره نیرنگ شده، لاف نزن میدونم اندشی، زود بگو عشق من کی میشی. لفت پره تزه، مخت پره تزه، موهات بزه بزه، ای جان تک و دل بری نری بپری فهمیده از خری. لباست خشنگه، لاکت تو بیرنگه، تو رو دوست میدانم، بی تو بیقرارم. بی حیا خوشگل خوش ادا، بی حیا آسی تو دخترو لاف نزن.